podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 27 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta, serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankat i Krzysztof Zyblewski. Śląska kopalnia Bierzowice, kolejnym ogniskiem koronawirusa. Od dziś dalsze badania załogi. Uczestnicy strajków lubelskiego Lipca 80 odebrali odznaczenia za zasługi dla demokracji. Myśmy już nie mieli nic do stracenia. Nie było odwrotu. W wieku 104 lat zmarła legenda Hollywood, aktorka Olivia de Havilland. Rozpoczynają się badania na koronawirusa w kopalni Bielszowice w Rudzie Śląskiej. Zakład jest kolejnym ogniskiem epidemii. W ostatnich dniach na 492 przebadane próbki 156 okazało się pozytywnych, mówi rzeczniczka wojewody śląskiego Alina Kucherzewska. Będzie 500 osób przebadanych, we wtorek kolejne 500, w środę 400. Chcemy przede wszystkim nie dopuścić do tego, aby wirus rozprzestrzeniał się dalej w tym zakładzie. Lepsza sytuacja jest w kopalni Chwałowice. W Rybniku na 160 przebadanych próbek 17 jest dodatnich. Wczoraj resort zdrowia poinformował o 443 nowych zakażeniach koronawirusem. Najwięcej przypadków było właśnie w województwie śląskim, 133. Z powodu COVID-19 wczoraj zmarło 7 kolejnych osób. Ponad 330 wyzdrowiało. Pandemia zmieniła plany urlopowe Polaków. Za nami miesiąc wakacji. Wiele osób zostało w kraju, ale część turystów zdecydowała się wyjechać za granicę. Gdzie się szykuje urlop? No, wyjeżdżamy do Włoch. Jednak państwo się nie boją pandemii. Ryzykujemy i wyjeżdżamy, także raczej chyba nie powinno być problemów. Nie mamy obaw. Urlop został mi przerwany, bo odwołany w czasy w Turcji. Z powodu pandemii, tak. Pozostaje działka rekreacyjna, tak zwany RODOS. My jesteśmy przed urlopem, tak. A gdzie się panie wybierają? My na naszą rodzinną wieś. W tym roku nigdzie nie wyjeżdżamy ze względu na pandemię właśnie. Wyjeżdżając warto dokładnie śledzić rozwój sytuacji w Europie, bo ponownie wprowadzane są niektóre ograniczenia. Z powodu dużego wzrostu zakażeń w Hiszpanii mieszkańcy Wysp Brytyjskich, którzy spędzają urlop w tym kraju, będą musieli przejść dwutygodniową kwarantannę. Hiszpańska krzywa zakażeń poszła w górę, a zastępca naczelnego lekarza Anglii Jonathan Van Tam mówi BBC: nie mieliśmy wyboru, musieliśmy działać błyskawicznie. Trzeba to zrobić tak szybko, jak tylko mamy pewność co do danych i wiemy, że trzeba reagować. Efekt? Wielu brytyjskich turystów czy też Polaków na co dzień mieszkających w Liverpoolu, Belfaście czy Peterborough nie zdążyło wrócić do domu. Teraz muszą się przygotować na 2 tygodnie kwarantanny. Czarterowa linia lotnicza TUI już odwołała wszystkie loty do Hiszpanii, czyli do kraju, który co roku jest w czołówce wakacyjnych miejsc wybieranych przez mieszkańców Królestwa. Nie podróżujcie do Hiszpanii, chyba że naprawdę musicie, tak brzmi zalecenie brytyjskiego MSZ. Zalecenie dotyczące tylko części kontynentalnej, ale nawet po powrocie na przykład z Ibizy czy Wysp Kanaryjskich trzeba się izolować. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Przedwczoraj 10-dniową izolację dla wracających z Półwyspu Iberyjskiego wprowadziła także Norwegia. Tylko w ciągu ostatniego tygodnia w Hiszpanii zachorowało ponad 11 tysięcy osób. Odznaczenia dla uczestników lubelskiego Lipca 80. Podczas gali w auli Caritas w Lublinie wspomniano wydarzenia sprzed 40 lat. Po lubelskim Lipcu zostało nam wezwanie do budowania naszej przyszłości, mówi Marian Król z Solidarności. To chodziło wówczas o podmiotowość człowieka, o naszą wolność, suwerenność, o godne życie, bo zarabialibyśmy na pograniczu minimum egzystencji. Jednym z pierwszych, którzy zaczęli strajk w WSK Świdnik, był Tadeusz Mazur. Wczoraj otrzymał Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski. Bo mieliśmy już dosyć tego wszystkiego, tego kłamstwa przede wszystkim, no i braki zaopatrzeni. Myśmy już nie mieli nic do stracenia, nie było odwrotu. Przeciwko ówczesnym komunistycznym władzom zaprotestowało wówczas około 80 tysięcy pracowników ze 160 zakładów z Lublina i okolic. Smutna informacja nadeszła z Francji. W Paryżu zmarła wielka gwiazda Hollywood i światowego kina Olivia de Havilland. Niezapomniana Melania z Przeminą z wiatrem. Miała 104 lata. Urodzoną w Tokio, tak jak i jej siostra, również znana aktorka Joan Fontaine, Olivia de Havilland dwukrotnie wyróżniono Oscarami za rolę w filmach Najtrwalsza miłość i Dziedziczka. Występowała w szarży Lekkiej brygady, a u boku Errola Flynna zagrała najpierw w Kapitanie Blood, a potem w Robin Hoodzie. Jednak jej najbardziej znaną rolą, którą najpierw zaproponowano jej siostrze, była Melanie Hamilton w legendarnej ekranizacji powieści Przeminęło z wiatrem. Od początku lat 60. Olivia de Havilland mieszkała w Paryżu. Po raz

dla nas. Świat tajemnic, niespodzianek świat, tylko błękit wciąga nas. Cały błękit. Tylko błękit wciąga nas. Świat tajemnic, niespodzianek świat, tylko błękit wciąga nas. Cały błękit niech się spełni. Taka bardzo okolicznościowa piosenka na dzień dobry, na nowy tydzień o błękicie, bo zdaje się bardzo przyjemna pogoda była w ten weekend, czy nie? Czy coś mnie ominęło? 11 minut po 6, bardzo przyjemny, czy nie weekend dobry? Nie wiem, jak państwo się odnaleźli w ten weekend, proszę dać znać. 22 7 3, już czekamy przy telefonie, ranek@polskieradio.pl, 71335, Zofia Kruszewska, Roma Leszczyńska, Marcin Łukawski, witamy, kłaniamy się, no i zapraszamy do trójki, do 9 albo i dłużej. Czy nie? No zobaczymy. Wszystko będzie dobrze. Wszystko będzie bardzo dobrze. Mam takie nieodparte wrażenie, że ktoś tu miał wczoraj urodziny. Mick Jagger. Czy nie? Czy coś pomyliłem znowu? I'm 7135. Pani Lidia mówi państwu dzień dobry. Dzień dobry, pani Lidio. I pani Lidia dodaje pourodzinowo, że Mick Jagger jest piękny. Tak, to prawda, jak okręt pod pełnymi wiatrami. Zapraszamy do Trójki. 16,5 minuty po szóstej. Co nas czeka do dziewiątej? Oczywiście 8.13. Salon polityczny Trójki. Beata Miśniewicz państwa zaprasza. A gościem będzie wiceminister zdrowia pan Waldemar Kraska. To 8.13. A poza tym będzie EO. A, może być. Może być? No ładny, wyraźnie. Brzydki. Brzydki? Tak, bo wygląda prawie jak te taksówki w Londynie. One są prawie te wszystkie żółte. To jest żółty kolor? No tak mi się wydaje. To jest taki... Nie, to nie jest selenium. No do końca nie wiadomo, czy to jest saledyn żółty, czy... Ale no wygląda jak wygląda, no. I trzeba się będzie do tego przyzwyczaić, żeby się państwo nie pomylili przypadkiem. Chodzi o radiowozy, będą wyglądały troszkę inaczej. O tym porozmawiamy i opowiemy państwu po 7.40. To warto wiedzieć, żeby się nie pomylić, bo może kosztować zbyt dużo. Po 7.40 o tych radiowozach. A poza tym będzie też gwizd plażowy. No dziecko oczywiście znalazło się, zostało odnalezione przez plażowicza, przyprowadzone do ratowników. Zaginięcie mieliśmy tutaj na wysokości naszej głównej bazy, a dziecko znalazło się na wysokości Grand Hotel, czyli to jest jakieś prawie 2 kilometry. To się czasem zdarza i warto o tym wiedzieć. Sprawa bardzo poważna oczywiście, dziecko na plaży, o tym jeszcze przed 6.30. A kwadrans po 7 oczywiście spotkanie z doktorem Tomaszem Haroszkiem, który dziś... To zwiększa tak zwaną rezystancję efektywną i w związku z tym lepiej mieć więcej cieńszych niż jeden grubszy, które się nie sklejają. No właśnie. Mam nadzieję, że państwo nic nie zrozumieli, bo wtedy będzie nam łatwiej rozmawiać po 7. 15 po 7 pytania z kosmosu. Doktor Tomasz zaprasza, a przed 7 zaprasza redaktor Filip z podróży. Czy państwo mnie słyszą? Znaczy, proszę nie odpowiadać, bo ja wiem, że państwo mnie słyszą. Raz jeden, raz próba. Uno, due, tre. Uno, due, tentativo, próba. Próba, wszystko dobrze, jest pan słyszalny. Chociaż pan nas nie słyszy, ale być może pan słyszy, to zapraszamy. Za pół godziny i troszkę urywki z kalendarza Filip Jaślar. No tak to będzie wyglądało, oczywiście muzyczny rozkład jazdy przed 9:00. Będzie płyta tygodnia, całkiem nowiutka dla państwa, ale to po 8.30. Takie atrakcje. A teraz jeszcze strachy XXI wieku, o tym doktor Misio. Przyszłość jest coraz bliżej, już prawie nadeszła, a razem z nią przychodzi strach. Nie bój się Boga, kochanie, nawet jeśli go nie ma. Bóg czy szatan, nieważne, żaden strach to poemat. Jest temat. Wyrzuć lekarstwa, uwierz, że cię wyleczy doktor lecząc raka samym dotknięciem ręki. Hipnoza i witaminy zbawią cię od starości. Jarmuż i tofu natomiast wyzwolą cię z kokainy. Ziemia jest płaska, wiadomo. Matka Polska jest Polką, ponoć rządzą nam jak szczury. Kosmici zbudowali pałac kultury. Strach XXI wieku. Strach XXI wieku. Strach. Strach. Może uwolni duszę twoją od cierpień. Przemiły egzorcysta pomoże w każdym problemie. Bo ten pan bywa srogi, srogi, lecz sprawiedliwy. Wypędzi z ciebie demona, podaje numer konta. Ziemia jest płaska, wiadomo. Matka Polska jest Polką, ponoć rządzą nami jaszczury. Kosmici zbudowali pałac kultury. Strach XXI wieku. Strach XXI wieku. Ziemia jest płaska, wiadomo. Wiadomo, Matka Polska jest Polką, ponoć rządzą nami jaszczury. O, właśnie, to był prawie tytuł tego nagrania. Doktor Misio, 22 minuty po szóstej. Zapraszamy do Trójki. Nawet 10 dzieci dziennie gubi się na plaży w Sopocie. Najczęściej odnajdują się na brzegu. Są wystraszone. Zdarza się, że nie pamiętają, na jakiej wysokości plaży byli razem z rodzicami, a czasem są w takim szoku, że nie są w stanie wykrztusić swojego imienia. Dlatego sopocki WOPR i inne służby rozdają rodzicom bransoletki dla dzieci. Można na nich zapisać swoje dane po to, by zapobiec takim nerwowym sytuacjom. Na początku ojciec nie zgłaszał możliwości wejścia tego dziecka do WOPR. Rafał Sroka, koordynator kąpieliska w Sopocie. To była 6-letnia dziewczynka, po czym stwierdził, że jednak mogło to dziecko wejść do wody. I bardzo proszę, żeby tą płucią wodę tutaj znaleźć dziecko, żeby tą płucią wodę zacząć przeszukiwać. Bardzo często koordynator takiej akcji ratowniczej jest zmuszony wspomóc się ludźmi z plaży. Czyli ci ludzie z plaży są proszeni o to, żeby weszli do wody, żeby utworzyć żywy łańcuch. Czyli trzymamy się za ręce, ustawiamy się prostopadle do linii brzegu i przeszukujemy tak naprawdę do 1,70 m, 1,60 m, tak, żeby ci ludzie, którzy przeszukują, nie zanurzali się. W takim łańcuchu, na skraju tego łańcucha i w środku są też ratownicy, którzy sterują tym łańcuchem. No i przeszukujemy tą część przybrzeżną, tą płytszą, tą część głębszą przeszukują jednostki pływające. Bardzo często posiłkujemy się jednostkami straży pożarnej, SAR-u. Zobacz, od którego miejsca mamy startować tym łańcuchem. Możecie wystartować od was jeden łańcuch i od ósemki drugi łańcuch. Ja jako koordynator wtedy podjechałem na środek tej przestrzeni, gdzie była już przeszukiwana. Utworzyłem jeszcze kolejne dwa łańcuchy, czyli mieliśmy 4 łańcuchy z ludzi, tak żeby skrócić maksymalnie czas. Wykluczyłem obecność tego dziecka w wodzie. Jednostki przeszukały tą głębszą część. Tu nie było jakby powodów do tego, żeby szukać głębiej, ponieważ 6-letnie dziecko, wiemy już z doświadczenia, że nie wejdzie głęboko. No, dziecko oczywiście znalazło się. Zostało odnalezione przez plażowicza, przyprowadzone do ratowników. No, spory odcinek. Zaginięcie mieliśmy tutaj na wysokości naszej głównej bazy, a dziecko znalazło się na wysokości Grand Hotel, czyli to jest jakieś prawie 2 kilometry. Ratownictwo wodne, słucham? Te sytuacje zdarzają się, dlatego też dzisiejsza akcja. Rozdajemy opaski dla dzieci właśnie po to, by uniknąć też takiej stresującej sytuacji zarówno dla tego dziecka, które się zagubiło, jak i dla rodzica. Mówi rzecznik prasowy sopockiej policji Lucyna Rek. Na tych opaskach zapisujemy numer kontaktowy do rodzica, także zapisujemy imię dziecka. A to właśnie po to, kiedy ktoś inny znajdzie nasze dziecko, by od razu spojrzał na tą opaskę, zauważył tam imię, spokojnie już rozmawiał po imieniu z tym dzieckiem i zadzwonił ten numer, który znajduje się na tej opasce. Czasem dzieci się gubią na plaży i ratownicy rozdają takie oto opaski. Żeby napisać sobie numer telefonu, to może... Wiem, bo my od lat przyjeżdżamy, już nie raz dostał. A poza tym powiedz, Bartusiu, co pani mówiła w przedszkolu? Jaki jest numer alarmowy do ratowników? 601-100-100. Brawo! Brawo. I to warto pamiętać, no ale też warto wiedzieć, że żeby zdobyć taką opaskę, wystarczy podejść do ratowników WOPR i poprosić opisać ją tak na wszelki wypadek, bo przede wszystkim jednak dziecka nie można spuszczać z oka nawet na chwilę. Rodzice to bardzo dobrze wiedzą, że wystarczy odwrócić głowę. I już Piotr Puchalski z Radia Gdańsk odwiedził sopocką plażę. To Trójka, 25,5 minuty po szóstej. Well, I struggle for perfection. There's moonlight in the floors. Well, I'm dazzled by projections going deeper into loss. You can close your ears and lock the doors and never let the hope in, but don't shut out the truth, because love only gets in when you're open. Don't give up. Hold me. nobody gets in when you open. Don't shut out the truth, because love only gets in when you hold. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Hodowcy mają wiele obowiązków do wypełnienia. Cieszymy się, widząc efekty naszej pracy. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Jego wyniki zostaną wykorzystane dla wspólnego dobra. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Zapraszamy do Trójki, już prawie jest 6:30. Krzysztof Zyblewski. O 443 nowych przypadkach koronawirusa poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Zmarło 7 kolejnych osób. Niedzielne dane są lepsze niż w soboty, gdy stwierdzono prawie 600 nowych zakażeń. Znów najwięcej przypadków było w województwie śląskim, 133, i w małopolskim 109. Wyzdrowiało ponad 330 osób. Pod kątem koronawirusa przebadani zostaną wszyscy pracownicy kopalni Bielszowice w Rudzie Śląskiej. Testy ruszają i mają związek z dużą liczbą zachorowań, informuje rzeczniczka wojewody śląskiej Alina Kucharzewska. Badania przesiewowe pracowników ruszają. Będzie 500 osób przebadanych, we wtorek kolejne 500. Do tej pory w Polsce potwierdzono ponad 43 tysiące przypadków COVID-19. Zmarło ponad 1600 osób. Wyzdrowiały prawie 33 tysiące zakażonych. Mieszkańcy Wysp Brytyjskich, którzy spędzają urlop w Hiszpanii, muszą przejść dwutygodniową kwarantannę. Tak zdecydował rząd w Londynie. W sobotę 10-dniową izolację dla wracających z hiszpańskich wakacji wprowadziła Norwegia. Tylko w ciągu ostatniego tygodnia w Hiszpanii COVID-19 potwierdzono u ponad 11 tysięcy osób. Znów zamieszki w Stanach Zjednoczonych. W kilku miastach doszło do starć z policją, dziesiątki osób zostało aresztowanych. Demonstracje to ciąg dalszy protestów po śmierci czarnoskórego Amerykanina George'a Floyda. W Portland tysiące osób wyszły na ulicę, aby protestować przeciwko rasizmowi i obecności sił federalnych, które do miasta skierował prezydent Donald Trump. W Seattle doszło do starć z policją, podczas których tłum rzucał funkcjonariuszy kamieniami, butelkami i fajerwerkami. Ponad 20 policjantów zostało rannych, 45 osób aresztowano. Pełny serwis Trójki o 7:00. Zapraszamy. O pogodzie Ola Żaczek. Dzień dobry. Podobno od świętej Anki zimne wieczory i poranki, ale nie w tym roku. Zarówno wieczór świętej Anny, jak i dzisiejszy poranek są wyjątkowo ciepłe, bo i dni mamy bardzo ciepłe. Taki też będzie poniedziałek. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 21 stopni nad morzem do 27 w centrum i na Dolnym Śląsku, a miejscami w Małopolsce i na Śląsku do 28 stopni. We wschodniej połowie kraju może przelotnie padać deszcz. Tam też możliwe burze, lokalnie z gradem. Miejscami pokropi też na Pomorzu. W górach dziś ciepło, ale zwłaszcza po południu niebezpiecznie, bo w prognozach burze. W Tatrach miejscami ulewy, a miejscami opady gradu. Na Podhalu dziś od 21 do 24 stopni, na szczytach Tatr około 11. Burze z gradem możliwe dziś również na Podkarpaciu, w Świętokrzyskiem i na Śląsku. Będzie bardzo ciepło, do 27 stopni. Na szczytach Bieszczadów i Beskidu Niskiego od 13 do 16. Na szczytach Gór Świętokrzyskich około 20, a Beskidu Śląskiego od 16 do 20. Na Dolnym Śląsku w drugiej części dnia prognozowane są lokalnie przelotne opady deszczu, również w Sudetach, ale bez burz. Na Przedgórzu Sudeckim od 22 do 25 stopni, w szczytowych partiach Sudetów od 9 stopni rano do 13 po południu. I z Dolnego Śląska jedziemy palcem po mapie delikatnie w lewo i w górę. Za godzinę prognoza pogody dla polskiego wężyka od województwa lubuskiego do lubelskiego. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, słyszałeś? Co? W Media Expert można kupić sprzęt taniej nawet... Nie mów, Barbara, sam zgadnę. 20%. Nie. 50. Nie. No nie chcesz chyba powiedzieć, że... Tak, Marian, tak nawet 77% taniej. Kupuj taniej na promocji w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, smartwatche, automatyczne ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki. Teraz kupuj taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Komu jeszcze sernika? Ach, ja muszę podziękować. A ja z przyjemnością. No tak, ty możesz sobie pozwolić. Mogę, bo dbam o wątrobę. Stosuję HEPA Slimin. Ale mi chodziło o... Jest bardzo skuteczny, zobacz. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i prawidłowa masa ciała. Smukła sylwetka. To tak przy okazji. Przy okazji? To ja sobie kupię HEPA Slimin. Teraz wezmę kawałek sernika. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Fundacja Fort III Pomiechówek realizują projekt pod nazwą Zachowajmy w pamięci Fort III w Pomiechówku. Fort był w czasie II wojny światowej najstraszniejszą niemiecką katownią gestapo na Mazowszu. Dzięki informacjom od świadków i ich rodzin mamy szansę poznać całą prawdę o tym miejscu. Jeśli mogą Państwo pomóc, prosimy o kontakt z Fundacją pod numerem 22 828 08 94 lub przez stronę www.fort3pomiechówek.org. Pamiętajmy o więźniach zamordowanych w Forcie III w Pomiechówku. Mamo, lecę do wody! Już nie obawiam się zapalenia ucha po wakacyjnej kąpieli. Acustone pomaga chronić ucho przed infekcją. Naturalne oleje tworzą w uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu wody. Wystarczy użyć przed kąpielą. Super! Acustone. Słuszny wybór. Prawdziwa włoska pizza, zabytkowe miasta i słoneczne plaże. Teraz polskie linie lotnicze LOT oferują bezpośrednie połączenia do Włoch już od 99 zł w jedną stronę. Leć do Rzymu, Wenecji, Rimini, na Sardynię lub Sycylię. Szczegóły na lot.com i w biurach podróży. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 24,5 minuty będzie siódma. Kilka minut temu byliśmy na Sopockiej plaży. Tam woprowcy rozdają rodzicom takie opaski, dziecku na rączkę. Na wszelki wypadek można napisać numer telefonu i pani Marta napisała, zastanawiam się, jak to było w naszych czasach, w latach 80. Bez opasek, bez telefonów komórkowych. Jak to jest, że się nie pogubiliśmy na plażach? Oj, gubiliśmy się. Jestem zdania, że w każdym miasteczku, w każdym mieście powinna być pływalnia i obowiązkowe lekcje pływania w szkole podstawowej od początku. Ja wiem, że to nie uchroni od utonięcia, ale jednak w znaczący sposób zwiększa bezpieczeństwo dzieciaka nad wodą. Nie strach posłać dziecka na kolonie, na obóz. No, to bezpieczeństwo jest większe. A od razu mówię, jakie środki na to znaleźć. Mianowicie zakazać w Polsce piłki nożnej. Sądząc po tym, co się działo w ostatni weekend, marnujemy pieniądze na obstawy policyjne. Wydajmy te pieniądze na pływanie dla dzieciaków i na lekcje pływania. Co się działo w ostatni weekend, to przypomnę życzliwie tym, którzy nie słyszeli. Widzew awansował do pierwszej ligi, no ale po meczu kibice weszli na boisko. Zdaje się, że dwóch piłkarzy zostało pobitych w fatalnym stylu na boisku piłkarze, no ale kibice w jeszcze gorszym stylu. Za 23 minuty będzie siódma, prasa niedługo. Jeżeli na kogoś mogę liczyć, to tylko na ciebie mogę liczyć. Musimy liczyć na siebie. Za lasem, którego nie widać, podobno żyje się piękniej, lecz to do końca nie jest pewne. Doskonały dzień pod głoście wiadomości, doskonała chwila, Polacy mistrzowie. wietrzem Polski. Doskonały dzień pod głoście wiadomości. Doskonała chwila, Polacy mistrzem. Mieście, które pamiętam, wszystko zdawało się jaśnieć, lecz czasem bezpowrotnie zgasło. W opustoszałych parkach rucha szeruga i katar, wróble kąpią się w sadzawkach. A wystarczyłoby trochę częściej wyrażać się trochę lepiej, by nie narażać się na nieszczęście. Jeżeli na kogoś mogę liczyć, to tylko na ciebie mogę liczyć. Musimy liczyć na siebie. Doskonały dzień pod głoście wiadomości. Doskonała chwila, Polacy mistrzem Polski. Doskonały dzień pod głoście wiadomości. Doskonała chwila, Polacy mistrzem Polski. Kolejny długi wolny weekend, 24 stopnie słońca. Znów będzie można poddychać. Będzie się można z sobą spotkać. Doskonały dzień pod głoście wiadomości. Doskonała chwila, Polacy mistrzem Polski. Doskonały dzień pod głoście wiadomości. Doskonała chwila, Polacy mistrzem Polski. Cortez, doskonały dzień. 227 trójek, przypomnę, numer telefonu już do dyspozycji. Słuchacz mówił o nauce pływania obowiązkowej. To zdaje się, że będziemy mieli teraz wersję holenderską. Moja siostra mieszka od ponad 20 lat, ma troje dzieci i tam obowiązkiem jest dla każdego rodzica wysłać dziecko na kurs pływania i oni z tego zdają egzaminy. To w związku z tym, jak kiedyś była olbrzymia powódź w Holandii, zginęło dużo ludzi. Tam jest obowiązek, żeby dzieci umiały pływać. Może tak u nas też powinno być. Ranek @polskieradio.pl, także 71335 SMS-owo, mailowo zapraszamy Państwa do rozmowy. Za 19 minut siódma, teraz czas na poranną prasę. Bartek Waślewski w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Doskonały dzień w prasie, czy tak? Oczywiście. Zaczynamy od Rzeczpospolitej. Młodzi ucierają rekonstrukcję. Po pierwsze program, po drugie struktura rządu, a na koniec personalia. To plan gabinetu Mateusza Morawieckiego na najbliższe tygodnie, czytamy w tekście Zuzanny Dąbrowskiej i Michała Kolanko. Zjednoczonej Prawicy powstał zespół roboczy, który ma wypracować wspólne stanowisko na temat programu, struktury rządu i personaliów. Weszli do niego młodzi młodzi politycy. Michał Woś, jeden z najbliższych współpracowników Zbigniewa Ziobry, Marcin Ociepa z Porozumienia i szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Łukasz Schreiber. Spory programowe w obozie władzy dotyczą przede wszystkim spraw światopoglądowych, takich jak kwestia wypowiedzenia konwencji stambulskiej. Zbigniew Ziobro zapowiedział na dziś formalny wniosek do Ministerstwa Rodziny w tej sprawie, ale wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń z PiS uważa, że takiej decyzji nie ma, jest tylko propozycja Ziobry, o czym więcej na pierwszych trzech stronach dziennika Rzeczpospolita. O rekonstrukcji rządu pisze także Polska The Times. Planowana rekonstrukcja rządu, dokończenie starych i rozpoczęcie nowych reform. Przed Zjednoczoną Prawicą wielkie wyzwania. Może dlatego każdy z koalicjantów próbuje zagwarantować sobie jak najlepszą pozycję wyjściową, ale widać już, że na prawicy karty rozdaje wciąż ten sam człowiek, kto oczywiście Jarosław Kaczyński, cytowany w tekście w Polsce The Times, w tekście Doroty Kowalskiej. Oliwy do ognia dolał Ryszard Terlecki, wicemarszałek Sejmu, który stwierdził, że koalicjanci będą mieli po jednym ministerstwie, bo zawsze mieli po jednym. Tymczasem zarówno Solidarna Polska, jak i Porozumienie mają dwa ministerstwa. Solidarna Polska kieruje resortami sprawiedliwości i środowiska, natomiast Porozumienie Ministerstwem Rozwoju oraz Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zjednoczonej Prawicy trwa próba sił powyborcze i rządowe układanki. O tym więcej na trzeciej stronie magazynu Polska The Times. Teraz Gazeta Wyborcza, a na pierwszej stronie list do dziennikarzy i redaktorów portalu Indeks. Drodzy węgierscy przyjaciele, jesteśmy oburzeni brutalnym atakiem władz na wasz portal. W tej trudnej chwili jesteśmy z wami i podziwiamy waszą nieugiętą postawę. W Polsce stoimy w obliczu podobnych zagrożeń ze strony autorytarnej władzy, która też ogranicza wolność słowa. Podobnie jak wiele razy w historii, potrzebna jest nam dzisiaj polsko-węgierska solidarność w obronie wolności i demokracji. Czytamy na pierwszej stronie Gazety Wyborczej, a więcej na ten temat na stronie 11 tego dziennika. Gazeta Polska codziennie, PO i PSL drżą o stołki. Według nieoficjalnych doniesień Prawo i Sprawiedliwość będzie chciało wyodrębnić Warszawę i tak zwany obwarzanek z województwa mazowieckiego, tworząc w ten sposób nowe województwo. Pomysł ten spotkał się ze zdecydowanym sprzeciwem PO i PSL, które sprawują władzę na Mazowszu. O tym więcej na pierwszej i trzeciej stronie Gazety Polskiej codziennie. Bardzo dziękujemy. Poranna prasa, Bartek Wasilewski. Przed ósmą jeszcze powrócimy. W tej chwili za 15,5 minuty siódma. I was raised up by my mom alone. Worked herself into the grave trying to make us a home. She never left South Carolina. No, no. My old man didn't stick around to see me groan. He was long gone before the coffee got cold. Couldn't even know where to find him. Oh, I'm mógłby sobie pan Ray poradzić całkiem nieźle na liście przebojów. Za 12 minut siódma, jeszcze dwa słowa w sprawie tego, jak nad wodą. Tak prawdę mówiąc, topią się ci, którzy potrafią pływać. Ci, którzy nie potrafią, trzymają się z daleka od wody. Tylko niestety brawura i przecenianie swoich możliwości, podpisywanie się i to wszystko chyba. Bardzo dziękujemy i zapraszamy jeszcze oczywiście w tej sprawie, w każdej innej. Nad wodę wybierzemy się za 3 minuty, a w międzyczasie jeszcze pan Sosnowski. Tak troszkę chyba tekst o planach na weekend. Przeganiam z głowy wszystkie myśli niezłe, wątpliwości też, strachy i depresje. Wygrzewam kości i uśmiecham się, witamina D. Telefonem wyłącz spony. Te deficyty polskie gubią mnie, choć natychmiast do mnie moje słońce. Przytul mnie, po prostu przytul mnie, niech już inni pójdą preć. Przytul mnie, po prostu przytul mnie, dzisiaj nie ruszamy się. Dziś ja nie myślę i kto choruje częściej. Nerwowo latasz, masz tysiące list, co ci przyjdzie z nich, gdy na zawał zejdziesz. Chcę leżeć goły przez cały dzień, z telefonem wyłącz spody. Te deficyty polskie gubią mnie, choć natychmiast do mnie moje słońce. Przytul mnie, po prostu przytul mnie, niech już inni pójdą preć. Przytul mnie, po prostu przytul mnie, dzisiaj nie ruszamy się. Za 8,5 minuty będzie siódma, to jest ten moment. Urywki z kalendarza. Coś mi się wydaje, że będzie głośno, ale zobaczymy. Dziś poniedziałek, ale Filip Jaślar. Jeśli zastanawiają się państwo, jak jest nad polskim morzem, służę informacją z pierwszej ręki. Trwają letnie wakacje. No i faktycznie, dni są raczej letnie. Dzień dobry, 27 lipca. Pocztówka wuja Filipa z wakacji. Imieniny dziś obchodzą Antuza, Lilioza i Novellon. Wszystkiego najlepszego. Pogoda nad Bałtykiem nie rozpieszcza urlopowiczów, ale zawsze można oddawać się spacerom. I ja się oddaję. Spacerując brzegiem morza obserwuję innych wczasowiczów i zauważam pewną wspólną cechę. Większość z nas ma pogniecione ubrania. Ciekawe dlaczego? Odpowiedź znalazłem na popularnym, kolorowym portalu internetowym. Anna Wędzikowska, zapytana, skąd bierze czas na wieczne urlopy, odpowiada, ja w ogóle nie prasuję. I recepta na wakacje gotowa. Jeśli ktoś z państwa ma ochotę na kilka dni wolnego, musi natychmiast odłożyć żelazko, spakować plecak i w drogę. Z drogi proszę na chwilę wrócić do domu i sprawdzić, czy żelazko zostało wyłączone. No i na hel! Dlaczego akurat na hel? Ponieważ dziś przypada 41. rocznica premiery albumu Highway to Hell grupy AC/DC. Spieszmy się słuchać tej płyty, póki jeszcze jest legalna. Raz jeden, raz, czy państwo mnie słyszą? Znaczy, proszę nie odpowiadać, bo ja wiem, że państwo mnie słyszą. Raz jeden, raz próba, uno, due, tre. Przedstawiłem państwu rekonstrukcję wydarzenia sprzed 124 lat. Wtedy to Guglielmo Marconi przeprowadził pierwszą publiczną próbę radia. Uno, due, tentativo, próba. A propos radia, czy wiedzą państwo, że w Łodzi jest ulica Łukawskiego? Serdecznie gratuluję panu redaktorowi i wcale nie uważam, że to za wcześnie. Brawo, redaktorze. Wracając do rocznic. 27 lipca 1912 roku urodził się Stanisław Łukawski, polski przewodnik turystyczny. My tu sobie żartujemy, wypoczywamy, pracujemy, a niedaleko wyzwolonego dokładnie 76 lat temu Białegostoku odbywa się dramat. Otóż Zenek Martyniuk martwi się skutkami pandemii. Cytuję, gram tylko jeden koncert dziennie. Szczerze powiem, że chciałbym mieć podobny problem. Cóż, nikt nie zabraniał się uczyć. Wszystkiego dobrego. Filip Jaszler, bardzo dziękujemy. No i namówił. Zapraszamy do Trójki. Audycja poranna za 5 minut 7. No to słuchajmy. Śpieszmy się słuchać, póki jeszcze...